ان کی سے آ رہے ہیں اصحاب الغیر اور اصحاب الرشد. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه. خیال کرنا مولانا, اصحاب الرشد اور اصحاب الغی کی مثالیں آ رہی ہیں. نمبر ایک, کیا نہیں تو نے غور کیا اس بندے کی طرف, الذی سے مرا صاحب الغی, گمراہ بندہ, گمراہی والا آدمی, نمرود کی طرف تو نے غور نہیں کیا. حاج ابراہیم فی ربہ, کہ جھگڑا کیا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, فی ربہ اس کے رب ہونے کے متعلق. کیوں؟ ان آتاہ اللہ بے ان آتاہ اللہ, اس وجہ سے جھگڑا کیا, وجہ محاجہ کہ دیتی اللہ کریم نے اس کو بادشاہی. غرور میں آ گیا, آکڑ میں آ گیا. ٹھیک, کیسے جھگڑا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. استدلال ابراہیمی نمبر ایک, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار وہ ہے یحیی ویمیت, جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے, جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. یحیی کا معنی بے جان میں جان ڈالنا. مولانا, جاندار کو چھوڑ دینا یہ زندہ کرنا نہیں ہے. دو قیدی منگوائے تھے, ایک کو چھوڑ دیا, ایک کو پھانسی چڑھا دیا. کسی جاندار کو چھوڑ دینا یہ احیاء نہیں ہے. یحیی جان ڈالتا ہے, ویمیت اور جان نکالتا ہے. یمیت کا مطلب اپنے اختیار سے جان نکالنا. خیال کرنا, گردن کاٹنا یہ جان نکالنا نہیں ہے, جان نکالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کچھ آپ نے فرق بھی سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آگے چلو. کالا نوہی ومیت, نمرود کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں, میں جان ڈالتا ہوں اور میں جان نکالتا ہوں. تو کیسے نکالتا ہے, کوئی ڈالتا ہے؟ دو قیدی منگوائے, جس کو پھانسی چڑھانا تھا چھوڑ دیا, جس کو چھوڑنا تھا پھانسی چڑھا دیا. میں نہیں کر سکتا. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا استدلال. دو میں انداز عرض کروں گا, دوسرے انداز کے لیے ہم نے اپنے بھائی نعمان کو بٹھایا ہے. دو منٹ ذرا ذہن حاضر. یہ دوسرا, یہ ایک انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, دوسری دلیل استدلال دوم. مولانا, مناظرے کے اندر ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف تو جانا ٹھیک ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے پہلی دلیل کیوں چھوڑ دی؟ اسی بات پر پکے رہتے ہیں. آپ نے سوال ہی نہیں سمجھا, جواب کیا سمجھو گے؟ ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف جانا تو مناظرے میں ٹھیک ہی نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم دوسری دلیل کی طرف کیوں گئے؟ جواب یاد رکھنا. قال ابراہیم فإن اللہ, ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جانا تب جائز ہے جب مخاطب بے عقل ہو, اس کو پہلی دلیل سمجھ نہ آ رہی ہو. آگے چلو, اب ایک انداز ہے, دوسرا پھر سناتا ہوں, مزہ ہی آئے گا انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. اللہ اللہ, ایک دلیل سے دوسری طرف انتقال. پر یقیناً اللہ کریم لاتا ہے سورج کو مشرق سے, فاتح بہا من المغرب, لے آتو اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر. علماء نے لکھا مخاطب کے فہم کے لحاظ سے دلیل کی تبدیلی جائز ہے, مخاطب کے فہم کے لحاظ سے. فبہت الذی کفر, صیغہ تو مجہول کا ہے, معنی معلوم نہ کرنا ہے. فبہت الذی کفر, پس حق بکا رہ گیا وہ کافر بندہ, مبہوت رہ گیا وہ کافر بندہ. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ مسئلہ بھی مانا, فرمایا نہیں نہیں, اللہ کریم لا یہدی القوم الظالمین. لا یہدی کا مانا کر رہا ہوں, اللہ صحیح دلیل کی توفیق ہی نہیں دیتا, صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا, صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. کس کو؟ القوم ظالمین, اس قوم کو جو ضدی ظالم ہوں, جو ضدی ہوں ظالم ہوں, اللہ صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. دوسرا انداز سنو, دوسرا انداز یہ ہے کہ دلیل ایک ہے. دوسرا انداز جلدی بولو مولانا بات کو سمیٹوں. دلیل ایک ہے. حضرت مولانا ثانوی رحمہ اللہ بھی بڑی پیاری پیاری باتیں لکھ گئے ہیں. ابھی میں دوسری بات کی طرف نہیں جاتا, پہلی پر ایک جملہ سن لو. حضرت مولانا شرمنی شیخ ثانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اللہ سورج کو مشرق سے لیا تھا تو مغرب سے لیا, اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج مشرق سے میں لے آتا ہوں, جس طرح یوں کہا تھا میرا رب یہی وہی امید, اس نے کہا نہیں آنا ہوئی وہ امید, جس طرح اس نے یہ بات کہی تھی, اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں لے آتا ہوں تو اللہ کو کہہ مغرب سے لیا, پھر نہیں کہہ سکتا تھا. مولانا بولو جلدی کرو, کہہ سکتا تھا. مولانا ثانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اللہ کو کہہ مغرب سے نکال, تو حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان و یقین یہ ہے حضرت ابراہیم کو سچا کرنے کے لیے اللہ سورج مغرب سے نکال دیتا. پھر اس پر اشکال یہ ہے اگر سورج مغرب سے نکل آتا تو قیامت آ جاتی. ابا حیران ہو گئے, اگر مغرب سے نکل آتا پھر تو فرماتے ہیں قیامت نہ آتی, کیونکہ یہ خرق للعادت ہوتا بطور معجزہ ہوتا, جب وقت پورا ہوگا اس وقت جو سورج مغرب سے نکلے گا تب قیامت آئے گی. اب دوسرا انداز ذرا خیال سے سنیے جو سنانا چاہتا ہوں. اصل دلیل ایک ہے حضرت ابراہیم, اب نیچے کوئی نہ دیکھے, بڑی مہربانی آپ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, زندگی دینا اور موت دینا کیا ہے؟ مرم میرے الفاظ قابل غور ہیں, ذرا لفظ آپ سے رہ گیا بات نہیں سمجھ آ سکے گی. معدوم کو موجود کرنا یہ زندگی ہے, ایک چیز نہیں تھی اس کو موجود کرنا زندگی ہے, اور موجود کو معدوم کرنا موت ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا معدوم کو موجود کرنے والا بھی اللہ اور موجود کو معدوم کرنے والا بھی اللہ. اس نے کہا یہ کام تو میں کر سکتا ہوں, ایک قیدی کو چھوڑا ایک کو پھانسی لٹکا دیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا تیرا دعویٰ یہ ہے, خیال اب آیا جملہ, تیرا دعویٰ یہ ہے کہ معدوم کو موجود میں کر سکتا ہوں, موجود کو معدوم بھی میں کر سکتا ہوں, تیرا دعویٰ یہ ہے. یہ سورج سامنے موجود کھڑا ہے اور معدوم کو موجود کرنا مشکل ہے, موجود کو معدوم کرنا مشکل ہے, یہ باتیں دونوں مشکل ہیں. یہ سامنے سورج موجود کھڑا ہے, ذرا اس میں تبدیلی کر دکھا, ذرا اس میں. معدوم کو موجود کرنا مشکل, موجود کو معدوم کرنا مشکل, یہ سورج موجود کھڑا ہے ذرا تبدیلی کر دکھا. یہ فرمایا تو بہت اللہ کفر. بات سمجھ آ گئی؟ بات ایک ہے, بات الگ الگ نہیں ہے. یہ انداز سنانا تھا. ٹھیک ہے جی, آپ اجازت ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ موجود کھڑا ہے ذرا اس میں تبدیلی کر دکھا. فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کریم صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو. ایک اور انداز چھوٹا سا, پیچھے جو عرض کیا نا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کریم مومنوں کا کارساز ہے, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ان کو لے جاتا رہتا ہے, اور کافر لوگ ان کے خیال کے مطابق ان کے کارساز ہوتے ہیں, ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے رہتے ہیں. اب ذرا ذہن حاضر, اس کا چھوٹا سا اور راز, اگر صاحب ایمان بندے کے دل میں ذرا سا کھٹکا پیدا ہو, صاحب ایمان کے دل میں ذرا سا کھٹکا پیدا ہو, تو اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم اور مہربانی سے کوئی ایسا نمونہ دکھا کر اس کے دل کے کھٹکے کو دور کر دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کفار ہوتے ہیں, مشرکین ہوتے ہیں, معبودان باطلا, ان کے دل میں شبہات ڈال ڈال ڈال کر ان کے دلوں کو ایسا بنا دیتے ہیں صحیح دلیل سمجھنے کی توفیق ہی باقی نہیں رہتی. دیکھنا, او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. سبحان اللہ. ایک اور جملہ اولیاء الطاغوت, جملے پر غور کیا دوستوں نے, اولیاء الطاغوت یہ معبودان باطلا شیاطین جن کے دوست بن جائیں. پھر اولیاء الطاغوت دلیل سن کر ان کی ضد بڑھتی ہے, اور اولیاء اللہ دلیل سن کر ان کا یقین بڑھتا ہے. آگے چلو, او کلذی مر علی قریۃ کاف زیدہ, یا وہ بندہ جو گزرا ایک بستی پر, وہی خاویۃ علی عروشها, دیکھو ان کا ولی اللہ تھا, ذرا سا کھٹکا پیدا ہوا اللہ نے رسگیری کی, یا وہ بندہ جو گزرا بستی پر, حضرت علی, حضرت ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, سارے فرماتے ہیں مراد عزیر علیہ السلام ہیں. کون مراد ہیں؟ عزیر, حضرت قتادہ, حضرت اکرمہ, حضرت زہاق, بہت ساری مخلوق. علامہ علوسی نے لکھا ہے بے شمار ان کا قول ہے مراد عزیر علیہ السلام ہیں, بستی بیت المقدس ہے. میں ایک چھوٹی سی اور پیاری سی بات کروں گا, ذرا یہ بات آگے چلا لوں. یا وہ بندہ حضرت عزیر علیہ السلام جو گزرے بستی بیت المقدس پر, وہی خاویۃ علی عروشها, اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر. کیا مطلب؟ دیواریں بوسیدہ ہوئیں, دیواریں بوسیدہ ہوئیں, چھت نیچے آ پڑی, دیواریں اوپر گر پڑی. کالا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها, انا بمانا کیفا, حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرتے ہیں کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا اللہ اس کو اس کے مرنے کے بعد. دوسرا معنی, کس کیفیت کے ساتھ آباد کرے گا اللہ اس بستی کو اس کے ویران ہونے کے بعد. کرے گا, لیکن طریقہ کیا ہوگا, طریقے کا مجھے پتہ نہیں ہے. کیفا, کیفیت کیا ہوگی. اب یہ مسجد بنی ہوئی ہے, یہ پتھر لگے ہوئے ہیں خوبصورت, اب یہ بنی ہوئی تو ہے, اب مجھے طریقے کا تو پتہ نہیں, پہلے کیا چیز لگائی, پھر کیا چیز لگائی, کیسے کیسے اس کو بنایا, کیسے کیسے دیواروں کو اٹھایا, یہ تو تب کیفیت کا پتہ چلے کہ آنکھوں سے دیکھوں. اللہ نے زندہ تو کرنا ہے, طریقہ کیا ہوگا پتہ نہیں. قال ان فاماته الله 100 عام ثم باثا, شاہ صاحب نے مانا کیا پرانی اردو, مار رکھا اس کو اللہ پاک نے 100 سال, مار رکھا پرانی اردو, مار رکھا اس کو اللہ پاک نے 100 سال. حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ, ہمارے بڑے حضرت, ہمارے اکابرین کے استادوں کے استاد حضرت شیخ الہند نے مانا کیا, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, بس مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 سال, مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 سال, ثم باثا, 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا. کون اللہ نے فرمایا, کم لبثا, کتنی دیر آپ ٹھہرے ہیں اس حالت میں, کتنی دیر گزر گئی آپ کو. کال حضرت عرض کرتے ہیں, لبثت یوماً او بعض یوم, میں ٹھہرا رہا ایک دن, نہیں نہیں, او بمن بل, نہیں نہیں, بلکہ بعض یوم, دن کا کچھ حصہ. اللہ چند گھنٹے گزرے ہیں, پورا دن بھی نہیں بنتا. اللہ نے مفسرین کرام فرماتے ہیں جب وفات دی تھی 9-10 بجے کا وقت تھا, زندہ کر کے اٹھایا تو اثر کا وقت ہو رہا ہے, اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا. کان اللہ نے فرمایا بل نہیں نہیں, بل اضرابیہ لبثت مئۃ عام, آپ تو ٹھہرے رہے اس حالت کے اندر 100 سال, 100 سال آپ کو گزر گیا ہے. ٹھیک, اب خیال مولانا آ گئے جی, لوگ کہتے ہیں جی یہ پیغمبر نہیں تھے. ٹھیک, ہم نے کہا یہ اللہ کا پیغمبر ہے, پیغمبر نہیں تھے جی, ہم نے کہا صحابہ کرام فرماتے حضرت علی ابن عباس وغیرہ وغیرہ. نہیں جی. اچھا ہم نے کہا نہیں مانتے, ہم قرآن سے منوائیں گے. کیسے منواؤ گے؟ ہم نے کہا کالا کم لبیستا, دیکھنا حضرت آیا جملہ کم لبیستا, اللہ جس سے بات کرے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. کیا کہا؟ انہوں نے اشکال کر دیا. مولانا آگے تو سنو, اشکال کر دیا. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا ذلقرنین, اللہ نے ذوالقرنین سے بھی بات کی, وہ بھی نبی ہے, تو اس کی نبوت میں اختلاف ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بادشاہ تھا, نبی نہیں تھا, اللہ نے بات کی. مولانا آگے ذرا کہہ سنو, حوصلہ. کالا کم نبیستا, جس سے اللہ بات کرے ڈائریکٹ اور وہ اللہ سے بات کرے یہ نبی ہوتا ہے. جملہ کٹھا یاد رکھنا, جس سے اللہ بات کرے اور وہ اللہ سے بات کرے یہ نبی ہوتا ہے. عزیر علیہ السلام نہ صحیح کوئی اور صحیح تھے, پیغمبر تھے. آگے چلو. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنن, اگر امات اللہ موت کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ پیغمبر پر کیوں بولتا؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنن, چار نشانیاں آ رہی ہیں, دو ذاتی ہیں دو خارجی ہیں. چار نشانی آنے والی ہیں جی, دو ذاتی دو خارجی. ذاتی نشانی ایک, سو سال مردہ رکھ کر زندہ کرنا. نمبر دو, جسم کا محفوظ رہنا. یہ ہے ذاتی نشانیاں. خارجی نشانیاں, نمبر ایک کھانے اور پانی میں فرق نہیں آیا, نمبر دو گدھے کو زندہ کر کے دکھایا. یہ خارجی نشانیاں ہیں. میرے پیغمبر دیکھ تو صحیح اپنے کھانے کی طرف, اپنی پانی پینے کی چیز. او ہو, میری روٹی بھی چیز پانی بھی, وہ کدھر گئے جی؟ او جس وقت کھولتے ہیں شاپر کو, کھولا شاپر کہوں نا آج کی بولی, تھیلی اپنی وہ چیز کھولا, اللہ نے فرمایا لم یتسنن, سبحان اللہ, کھانے کو دیکھ اپنے پانی کو دیکھ, لم یتسنن نہیں بدبودار ہوئے. مولانا خیال سو سال گزر چکا ہے, پانی ٹھنڈا پڑا ہے, روٹی گرم پڑی ہے. ٹھیک. اب ونظر الہی مارک, دوسرا قدرت کا نمونہ, دیکھ تو صحیح میرے پیغمبر اپنے گدھے کی, او سواری بھی تھی میری گدھے کی طرف. والی نجانا کایت للناس احیینا کا, کیا معذوف ہے احیینا کا, ہم نے آپ کو زندہ کیا ہے کیوں؟ لینا جانا کا آیت للناس, تاکہ ہم بنائے آپ کو قدرت کی دلیل, قدرت کی نشانی تمام لوگوں کے لیے. آپ کو بنائے یعنی اس واقعے کو بنائے قدرت کی نشانی تمام لوگوں کے لیے. اور منصور الاسام کئی فانون شہ, دیکھ میرے پیغمبر ہڈیوں کی طرف, گدے کی ہڈیاں. اسام الحمار, منظور الاسام الحمار, گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ. کہ فانون شہ, کیسے ہم ان کو جوڑ رہے ہیں. سم نقصوہ لہما, پھر چڑھا رہے ہیں ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت. جوڑ ملتے گئے, ہڈیاں بنتی گئیں, جسم کٹا ہوتا گیا, گوشت چڑھ گیا, چمڑا چڑھ گیا, روح ڈال دی. گدھے نے بولنا شروع کر دیا. پتہ نہیں یہاں کے گدھے کیسے بولتے ہیں, ایک ہی بولی, گدھوں کی بولی ایک ہے. ٹھیک. فلما تبین له, ابھی میں نے مسائل سنانے ہیں, یہ تو ترجمہ تھا, حوصلہ کرو. فلما تبین له, جب بات واضح ہو گئی حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے, مشاہدہ کیا, بات واضح ہو گئی. قال اعلم, حضرت عزیر علیہ السلام بے اختیار جوش میں آ کر کہنے لگے, اعلم ہو, پتا تو مجھے پہلے بھی تھا, عالم ہو, اب اور زیادہ یقین ہو گیا ہے آنکھوں سے دیکھ کر. کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. عالم کا جملہ بالکیف یقین ہو گیا ہے مجھے، بالکیف کیفیت دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ یقین، یقین تو پہلے بھی تھا، اب بالکیف یقین ہے، کیفیت دیکھ لی ہے، یقین اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ سبحان اللہ، مولانا خیال جملے پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء کے آگے آگے چلو جی، آپ بولے نہیں آپ آگے کیا سنائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، بس لوگ دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میاں والی کا میرا ماحول ہوتا میں سبق بند کر دیتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ، جو میرے میرا ساتھ ہی نہیں دینا چاہتے آگے کیا سنائیں گے دوسروں کو۔ یہ یہاں لفظ ہے قدیر، کیا مطلب؟ قدیر میں اشارہ ہو گیا، یہ حضرت عزیر کا زندہ ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ قدرت ہے، قانون اور ہے، قدرت اور ہے۔ قدیر میں اشارہ ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا، ہمارا اللہ کے قانون پر بھی ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر بھی ایمان ہے۔ ایک ہے کہ قدرت کے اندر قدیر میں اشارہ ہو گیا، یوں نہیں ہے کہ سارے انبیاء وفات کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، یہ جسم دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ قانون نہیں ہے، یہ قدرت ہے۔ جیسے عالم ان اللہ علی کل شیء، ہاں اور جملہ جی، فانظر الی طعامک وشرابک، روٹی خراب ہونے والی چیز ہے، پانی بھی خراب ہونے والی چیز ہے، ایک دن دو دن گزرے مٹی جا پڑی وغیرہ وغیرہ، روٹی خراب ہو گئی، پانی خراب ہو گیا، اور گدا تو کھا پی کر بھی گزارا کر سکتا تھا، چلتا رہتا پھرتا چلتا کھا پی، اللہ کی شان، خراب ہونے والی، جملہ قابل ہو رہا ہے، خراب ہونے والی روٹی اور پانی کو بچا کے رکھا، بچنے والے گدے کو اللہ نے مار دیا۔ بالکل الٹ بات، مسئلہ سمجھایا، خراب ہونے والے کو بچانے والا بھی اللہ، بچنے والے کو مارنے والا بھی اللہ۔ دوسرا مسئلہ، فانظر الی طعامک وشرابک، یہ کہہ دیجیے جی، یہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، چیز آگے رکھی ہوئی ہے، اللہ سے دم کرے، یہ کیا ہے جی؟ اچھا یہ تربوز آگے پڑا ہے، اس پر ہم ارواح دے رہے ہیں، مردہ یہ تربوز کھائے گا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مولانا سنو خیال، مردے کھاتے پیتے نہیں ہیں، مردے اگر وفات کے بعد، قید میری سن لو، وفات کے بعد یہ جسم کھاتا پیتا نہیں ہے، جو اس کا معاملہ ہے یہ روحانی ہے، جیسے میں نے شہداء کے عہد میں بیان کیا تھا، حدیث پاک سنائی تھی، یہ جسم موت کے بعد نہیں کھاتا پیتا، اگر یہ جسم موت کے بعد کھاتا پیتا ہوتا، پانی کبھی باقی نہ رہتا، روٹی کبھی باقی نہ رہتی۔ ملا کھاتا ہے، کون؟ مردہ نہیں کھاتا بھائی، کون کھاتا ہے؟ ملا کھاتا ہے، ٹھیک۔ اور مسئلہ، سبحان اللہ، کالا کم لبستا، کالا لبستو یوم نوبان یوم، اللہ کھولو جی، پہلا پارا، بس نہ کم امباد موت کم لال کم تشم، آیت نمبر 52 52 ہے، نہیں جی نہیں، یہ آیت نمبر 56 ہے، سم بس نہ کم امباد موت کم لال کم تشکر، اللہ توفیق دے تو یہ انداز سنانا جو اب سنا رہا ہوں، سم بس نہ کم امباد موت کم، موسیٰ علیہ السلام جو 70 بندے لے کر گئے تھے، کہ جی ہمیں اللہ دکھاؤ، بجلی چمکی کڑک کا سارے مر گئے، اللہ کریم نے اٹھایا، اللہ فرماتے ہم نے تم کو زندہ کر کے تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھو 70 بندے زندہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں ہے، آ جاؤ جی، یہ جو ابھی حوالہ پڑا ہے صبح، تا تھوڑی دیر پہلے الم تر الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت, کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو گھروں سے نکلے تھے, 70,000 بندہ نکل گیا پہاڑوں کے اندر موت کے ڈر سے, اللہ نے ان کو مارا ثم احیاهم اللہ نے زندہ کر دیا, کسی سوال و جواب کا ذکر نہیں ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے بندے, موت ان کی بھی عرضی تھی موت, اور یہ جو 70,000 بندہ پہاڑوں میں نکل گیا تھا موت ان کی بھی عرضی تھی اور موت عزیر علیہ السلام کی بھی عرضی تھی. کیا سمجھے, موت ان کی عرضی ان کی عرضی اور عزیر علیہ السلام کی موت بھی 100 سال کے لیے عرضی موت تھی. وہاں سوال جواب کا ذکر نہیں ہے, اللہ نے نبی کو زندہ کر کے اٹھایا, سوال جواب کا ذکر ہے. 15 پارہ وَكَذَلِكَ بَسْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ سورة الكهف مولانا خیال سورة آیت نمبر 19 میں میں اللہ کا کمال ہے, قافل بیان الکمال ایک معنی, بَسْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ دوسرا معنی, قاف برائے تشبیہ کیا مطلب, جس طرح میں اللہ نے سلایا اسی طرح میں اللہ نے جگایا, دو معنی, بَسْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے تاکہ آپس میں سوال جواب کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ایک ولی کہنے لگا, امیر صاحب کتنی دیر تمہیں یہاں گزر چکی ہے, کتنا ٹھہرے ہو تم؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ کہنے لگے ہم ٹھہرے ہیں ایک دن, او بمانا بل بلکہ دن کا تھوڑا سا حصہ, پورا دن بھی نہیں بنتا, اور ٹھہرے رہے سوئے رہے 309 سال. اب دیکھو جی 70 بندے اللہ نے زندہ کیے, کوئی سوال جواب نہیں, جو پہاڑوں میں نکل گئے 70,000 بندے وہ زندہ کیے, کوئی سوال جواب نہیں. لیکن جب نبی کا قصہ ہو تو سوال جواب, کم لبستا قال لبست یومن, اور ولیوں کا قصہ ہو اللہ اٹھائے تو سوال جواب, وہاں سوال جواب نہیں ہے. اور یہاں کیوں ہے, راز سننا مولانا یوں سنانا, پیغمبر کو اٹھایا تو سوال جواب کا ذکر, ولیوں کو اٹھایا تو سوال جواب کا ذکر, اور ان میں سوال جواب کا ذکر نہیں ہے. راز قرآن یہ کہنا چاہتا ہے چونکہ لوگ عبادت پکار نظر نیاز سجدے نبیوں ولیوں کے کرتے ہیں, فرمایا وفات کے بعد نبی کو بھی پتہ نہیں اور سونے کے بعد ولی کو بھی پتہ نہیں, کیونکہ عبادت ان کی ہوتی ہے, عبادت نبیوں کی ہوتی ہے یا ولیوں کی ہوتی ہے, تو سوال جواب ہی ان کے قصے میں ذکر کیے. وفات آ جائے پیغمبر کو اپنا پتہ نہیں ہے, وفات تو وفات, ولی سو جائے ولی کو بھی اپنا پتہ, چونکہ عبادت ان کی ہوتی ہے اس لیے انداز بھی انہی کے اندر سوال و جواب. پتنی آپ یہ بات یاد بھی رکھیں گے کہ نہیں, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. آ جاؤ جی ایک اور جملہ, ہمارے استاد العلماء قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دار العلوم دیوبند کے سابق مدرس, میں نے آپ کو قصہ بھی سنایا تھا, حضرت مولانا شیخ الاسلام قاری محمد طیب صاحب تشریف لائے تھے اور ان کو ساتھ لے گئے تھے دیوبند. خیر کیسے فرماتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں, مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا, دونوں نے مر کر نہیں دیکھا, فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو کہتے ہیں سنتے ہیں مر کر نہیں دیکھا, جو کہتے ہیں نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کر نہیں دیکھا, کیسے؟ فرماتے تھے عزیر علیہ السلام سے فیصلہ کروا لو, یہ 100 سال موت دیکھ کر آئے ہیں, یہ 100 سال موت نہیں سمجھ آئی, یہ 100 سال موت دیکھ کرے اور کہہ رہے ہیں لبست یوم نو باد یوم کالا بل لبست میں ہم بتا دیا, 100 سال کے عرصے کے اندر مولانا 400 موسم تبدیل ہوئے, سردی گرمی خزاں بہار, 1 سال کے اندر رات آئی دن آئی, سارا نظام آتا رہا چلتا رہا, چڑیا چہچہاتی رہی، پرندے بولتے رہے، کیا سے کیا زمانے میں انقلاب آئے. زمین کے اوپر وجود موجود ہے، نیچے بھی نہیں، اوپر موجود ہے. پیغمبر کو اپنے جسم کے حال کا پتہ، ساری کائنات کا کیسے پتہ چل سکتا ہے. ہمارے میاں والی کے ایک بہت بڑے صوفی باصفا اور بڑے بہترین مفسر حضرت مولانا محمد امیر صاحب تھے میاں والی کے. ایک تو سرگودے کے تھے شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب، یہ میاں والی کے تھے. بڑے عالم تھے، فاضل تھے، بڑے نیک آدمی، بڑا انہوں نے دین کا کام کیا پنجاب میں. وہ فرماتے تھے کہ میں نیا نیا فارغ التحصیل ہوا تو ملتان کے اندر میں گیا، کوئی کام تھا میرا، تو میں نے سوچا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی بیمار پرسی کر لوں. حضرت شاہ جی کے وہ آخری ایام تھے، کچھ دنوں بعد حضرت شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ. مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت شاہ جی بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے سالتر کے. میں چونکہ نئے نئے فارغ ہوا تھا تو طالب علم سا معلوم ہوتا تھا، جوانی تھی، ایسے چھوٹی سی عمر میں بیٹھ گیا. خیر خیر پوچھی حال احوال، تو میں نے پوچھا شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا چھوڑو مولوی صاحب، مرے گے تو پتہ چل جائے گا، مرے گے تو پتہ. انہوں نے کہا نہیں نہیں شاہ صاحب، اب بتاؤ. شاہ صاحب نے کہا چھوڑو مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی وہاں سے واپس تو آیا نہیں کہ اس سے ہم پوچھیں، کوئی مرنے کے بعد وہاں سے واپس تو آیا نہیں کہ ہم اس سے پوچھیں بھائی تم سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے، چھوڑو آپ مریں گے. میں نے کہا شاہ جی ایک آدمی واپس آیا ہے. صحیح واپس آیا؟ میں نے کہا آیا ہے. میں کہا واپس نہیں. فرمایا مجھے اٹھاؤ، جو ساتھ تھے آس پاس وہ رسا وغیرہ، تو شاہ جی کو انہوں نے اٹھ تو نہیں سکتے تھے، ذرا ٹیک لگا دی اور ذرا سیدھا کر دیا پیچھے، ٹیک لگائے، سرانے وغیرہ رکھے، تو ایسے ذرا تھوڑا سا اوپر ہو کر بیٹھ گئے. چلے کون واپس آیا ہے؟ میں نے کہا عزیر علیہ السلام واپس آئے ہیں. میں نے کیا کہا؟ یہ عزیر کا واپس ہے نا، اس جہاں سے موت دیکھی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. اگر پتہ ہوتا دنیا کے حالات سنتے ہوتے، کیوں کہتے ایک دن چند گھنٹے. ایک مولوی صاحب وہاں اور بھی بیٹھے تھے، میں نام نہیں لیتا اور میں قومی ہٹ کا بھی قائل نہیں ہوں، ان کی قوم تھی ارائی، پنجاب میں قوم ہے. وہ ہمارے بڑے شدید مخالف تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے. اتفاقاً بیمار پرسی کے لوگ آ رہے جا رہے تھے، شاہ جی نے ان کی طرف دیکھا. شاہ جی نے کہا او ارائی، اپنی پنجابی میں کہا، میں اردو میں ادا کر رہا ہوں، او ارائی اشاعتیوں کا ایک طالب العلم، کیونکہ طالب علم بھی جیسی شکل ہے، نئے نئے فرو تھے. وہ ارائی مخالف بڑے شدید تھے شاہد توحید کے. وہ ارائی اشاعتیوں کا ایک طالب علم قرآن میں سے دلیل دے دیا ہے، اب تو بھی قرآن میں سے دلیل دے. مولوی صاحب مبہوت رہ گئے، قرآن سے کیا جواب دے؟ انہیں کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک واپس آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مردے سنتے. اس کو وضو کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تیسرا قصہ آ گیا صاحب الرشد کا ذکر، اور پہلے قانون کے ساتھ متعلق کے دو قانون تھے، اگر ذرا سا کھٹکا دل میں آنے لگے تو اللہ اطمینان کی صورت بنا دیا کرتا ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار دکھا تو مجھ کو کیسے زندہ کرے گا تو زندوں کو، کالا ولم کیسے زندہ کرے گا تو زندوں کو. اگر وہ پہلے سے زندہ پڑے ہیں تو زندوں کو زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ کمال ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 12، انا نحن نحیی الموتا. سورہ یاسین آیت نمبر 12، انا نحن نحیی الموتا. 530، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے زندوں کو. من کس کو زندہ کریں گے؟ سورۃ القیامہ 29 پارہ. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. اچھا انسان نے کیا گمان کر لیا ہے, کیا خیال ہے انسان کا کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار, کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. نہیں نہیں, الم یکن نطفة من مني یمنى, کیا نہیں تھا انسان گندا پانی کا قطرہ, منی میں سے جو ٹپکا ہی جاتی ہے رحم مادر کے اندر. فخلقہ فسوا, اللہ کریم نے بنایا اس کو برابر کر دیا, انسان بنا دیا. فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, اللہ نے اس میں سے جوڑا بنایا, مذکر اور مونث کا جوڑا, نر اور مادہ کا جوڑا. الیس ذلک بقادر, کیا نہیں ہے ان صفات والا اللہ قدرت رکھنے والا اس بات پر, اللہ الموتا, کہ دوبارہ زندہ کرے زندوں کو, اللہ زندہ کرے مردوں کو. جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. آ جاؤ جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں, زندہ تو کرے گا, طریقہ کیا ہوگا, کیفیت کیا ہوگی, انداز کیا ہوگا. کالا ولم تؤمن, اللہ کریم نے فرمایا نہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں اللہ مردوں کو زندہ کروں گا, نکلا یقین تو ہے, طریقہ کیا ہوگا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے خلیل وہ تو پہلے سے زندہ پڑے ہیں, آپ نہیں سمجھے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ تو پہلے سے زندہ پڑے ہیں آپ کیوں, نہ نہ اولم تؤمن, یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے, قیامت سے پہلے یہ جسم زندہ نہیں ہو سکتا. پاس رکھو آخر پڑھ دینا. کالا ولم تؤمن, سبحان اللہ, حضرت اور انداز سناؤں. کالا ولم تؤمن, یہ اللہ کریم نے کیوں فرمایا, کیا آپ کو یقین نہیں ہے, یہ اس لیے فرمایا شاید بعد میں آنے والے یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ حضرت ابراہیم کو زندہ ہونے کا یقین نہیں تھا. مولانا کچھ آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں, بعد میں آنے والے کہہ دیتے حضرت کو یقین نہ, یقین تو تھا, آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے طریقہ, اس لیے سوال جواب نہ کر دیا. کالا بلا, حضرت خلیل عرض کر دے اللہ کیوں نہیں, یقین تو مجھے ہے لیکن دیکھنا کیوں چاہتا ہوں آنکھوں سے. ولکن یطمئن قلبی, تاکہ اور زیادہ مطمئن ہو جائے میرا دل. مولانا اطمینان قلب کس کو کہتے ہیں, وہ خاص کیفیت, حضرت اطمینان قلب وہ خاص کیفیت جو مشاہدے کے بعد پیدا ہوتی ہے, اس کو کہتے اطمینان قلب. اللہ کریم نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر, اب تو ذہن کے اندر مختلف قسم کے طریقے آ رہے ہیں, جب آنکھوں سے دیکھوں گا تو ایک طریقہ معین ہو جائے گا, یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا. اللہ نے فرمایا پکڑ لیجئے چار پرندے, فصرهن الیک, ان کو سدھائیے اپنی طرف, مانوس کیجئے اپنی طرف, پہچان پوری ہو جائے, شناخت پوری ہو جائے. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, سدھائیے پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیجئے, ذبح کیجئے, ان کے گوشت کو ملائیے, تھوڑا تھوڑا سا قیمہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیجئے. ثم اجعل علی کل جبل کل اضافی, یوں نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پہاڑوں پر رکھو, جتنے ممکن ہے آس پاس جو ہیں. منہن جزا, ان میں سے جزے حصے حصے, کچھ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو جو آس پاس ہیں. ثم ادعهن یأتین غصایا, پھر ان کو بلاؤ میرے پیغمبر, آواز دو ان کو, پکار ان کو, آئیں گے آپ کے پاس سایا, زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے, زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. من الطیر اربع, من الطیر اربع میں کیا راز ہے, پرندے دو نہیں ہو سکتے تھے, نہیں کدھر دیکھ رہے ہو, دو پرندے نہیں ہو سکتے تھے, پانچ دس نہیں ہو, چار پرندوں میں کیا, چار پرندوں میں اشارہ ہے عناصر اربع کا, عناصر آگ ہوا مٹی پانی جس کا انسان بنا ہوا ہے. اربا من الطیر مختلف طبائع پرندے ہیں. فرمایا سنت ہن یا تین کا سایہ, آئیں گے آپ کے پاس زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم, میرے پیغمبر یقین کر لیجئے بے شک اللہ کریم زبردست ہے سب کچھ کرنے میں ہے, لیکن طاقت استعمال کرتا ہے حکمت کے مطابق. حکیم جو ہوا حکمت کا بادشاہ ہے. چار پرندے لیے, ان کو سدھایا, مانوس کیا. جب مانوس ہو گئے آواز دیتے تھے بھاگ کر آ جاتے تھے, ساتھ ہیں ڈرتے نہیں ہیں. اب ان کو سبا کیا, قیمہ ملایا, مکس کیا, پر یہ وہ ٹکڑے, تھوڑی تھوڑے ٹکڑے رکھ دیے پہاڑوں کے اوپر. آواز دی, ان کا گوشت الگ ہوتا گیا, پر الگ ہوتے گئے, چونگ پنجے وغیرہ کل گئی, سارے الگ ہو گئے, بن گئے. جب بن گئے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے, سایہ, اڑتے ہوئے نا دوڑتے ہوئے. مولانا اس میں کیا راز ہے؟ قربان قرآن قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر. دوڑتے ہوئے آئیں گے, اگر اڑتے ہوئے آتے ہو سکتا ہے شک پڑ جاتا ہے یہ کوئی اور پرندے میرے پاس آ گئے ہیں. نہیں نہیں, دوڑتے ہوئے آئیں گے, پتہ چل گئے ہیں وہی جو میرے ساتھ مانوس ہیں. ہمارے میاں والی میں ایک مولوی سے گزرا ہے, ہمارا بڑا شدید مخالف تھا. وہ کہتا تھا میں قرآن میں سے دلیل دیتا ہوں, قبر والے سنتے ہیں. کہ قرآن میں سے کہاں ہے؟ یہ پرندوں نے سنا نہیں تھا. نہیں سمجھا, پرندوں نے سمت ہن یا تین کا سایہ, یہ پرندوں نے سنا نہیں تھا. اندازہ لگا ہوئی رب رسے تھے مد کرتے, عقل پر پردے آ گئے. اب یہ معجزہ بیان ہو رہا ہے, کہاں قبر کے مردے, کہاں یہ معجزہ, کہاں یہ واقعہ, کہاں پرندے, کہاں پہاڑ, کہاں اوپر قیمت. اندازہ لگاؤ, ہائے ضد بھی بڑی بری چیز ہے. آپ کو مولوی کا واقعہ سنایا نہیں تھا کل, بیل مر رہا تھا, مولا حسینی والا واقعہ. حضرت نے دم کیا, کھڑا ہو گیا, اللہ نے شفا دے دی. مولوی نے کہا تین دن تک میں نے بھی نہیں مرنے دیا. یاد ہے؟ اندازہ لگاؤ کہاں یہ واقعہ, کہاں یہ. اندازہ لگاؤ تو ہاں, تو یحرفون الکلم عن مواضعه وعلم ان اللہ عزیز الحکیم, میرے پیغمبر یقین کر لیجیے بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں کا بادشاہ ہے. مولانا عزیز الحکیم کہنے میں راز کیا ہے؟ آپ ذرا خیال علیل مدراج عزیز ان کیوں کہا؟ دو شبے تھے, بولیے تو شبے کتنے تھے؟ دو شبے تھے. نمبر ایک شبہ یہ تھا جسم بے جان, اجزا بھی متفرق, جسم بے جان اجزا بھی متفرق, کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا جسم ہو, ہو بھی بے جان, اجزا بھی متفرق ہو جائیں, پھر بھی عزیز ہوں, میں زبردست ہوں, کر سکتا ہوں. نمبر دو حکیم, یہ جو فرمایا چار ہوں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, قیمہ کرو, ملاؤ, پہاڑوں پر رکھو, یہ کیوں کروایا؟ فرمایا میں حکیم ہوں, میری حکمت, میں حکیم ہوں. دونوں باتیں, دونوں کا اشارہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. یہ انفاق کا مسئلہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. پہلے قتال کا مضمون ذرا زیادہ بیان ہوتا رہا, اب انفاق کا بیان ذرا زیادہ ہوگا, کیونکہ جان قربان کرنے سے پہلے مال قربان کرنا پڑتا ہے. تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے, ذرا خیال. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے کے اندر نیکیوں کے کام میں. کما سالے ہفتہ دن, مثل حالت دانے کی ہے, گندم کا ایک چھوٹا سا دانہ. امبد سب سنا بلا, فرض کرو اگاتا ہے ساز سٹے, سات خوشے پی گل سمبولا دمیا تو ہبا, ہر خوشے کے اندر سو سو دانا. ایک دانہ تم نے زمین میں ڈالا, ایک کے ساتھ خوشے, ہر خوشے میں سو سو دانا. اللہ اسی پر بند ہے, سات سو پر نہیں. نہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ کریم بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی. واللہ واسع, اللہ کریم وسعت والا ہے, سب کو زیادہ دے سکتا ہے, لیکن علیم علم والا ہے, اخلاص دیکھتا ہے. ایک کے بدلے میں سات سو. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، انفاق کرنا ہے تو اخلاص پیدا کرو، ترغیب اخلاص. الذين ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کر، صدقہ قبول ہونے کی 8 شرطیں کتنی مولانا خیال کرنا، 4 وجودی 4 عدمی، 4 ہوں 4 نہ ہوں، 8 باتیں فٹ کروں گا خیال. الذين ينفقون اموالهم، عدمی شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 من نہ ہو، احسان دوسرے پر بندہ نہ جتلائے، من نہ ہو. نمبر 2 ایزا نہ ہو. نمبر 3 مشرک نہ ہو. نمبر 4 ریاکاری نہ ہو. من نہ ہو، ایزا نہ ہو، شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. یہ 4 شرطیں ہیں عدمی، یہ 4 نہ ہو، اور 4 ہوں، اللہ کی رضا ہو. نمبر 2 دل جمی ہو، صدقہ دے کر یہ نہ سوچے کہ اوہو میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں، نہیں دینا چاہیے تھا نا. نمبر 1 اللہ کی رضا ہو، دل جمی ہو، چیز عمدہ ہو. نمبر 4 حلال ہو. الذین ينفقون پیچھے نے لیا تے منن، احسان یہ شرط عدمی نمبر 1، احسان پیچھے نے لیا تے صدقہ دیا پھر احسان جتلا رہا ہے، نہیں نہیں. ولا ظن، اور نہ تکلیف برتاؤ میں، ایسا برتاؤ نہیں کرتے میں نے تیرے اوپر صدقہ کیا تھا اور آج تو یہ میرا کام نہیں کرتا، جا وہاں چوک سے میری گندم کی بوری اٹھا کر لیا. اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اپنے کام جا رہا تھا بیچارہ نا. لہم مجرہم من ربہم جلب نفع سمرا گیا، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے نزدیک. نمبر 2 سمرا دفع ضرر، مگر دفع ضرر سمجھتے ہو کہ نہیں، نقصان والی چیز دور، جلب نفع فائدے والی حاصل، کئی دفعہ گزر چکا. نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، نہ وہ ہم آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر. قول معروف و مغفرت، بات اچھی شریعت کے مطابق. ایک بندہ نادار ہے، غریب ہے، کسی نے مجھ سے مانگ لی اللہ کے نام کا سوال ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو کیا دوں؟ فرمایا کوئی میٹھی بات اس کو کہہ دو، اس کا دل نہ دکھاؤ. تم صدقہ دو اور صدقہ دینے کے بعد اس کو ستاؤ، ٹوک بازی کرو، تانا زنی کرو، اس سے تو بہتر ہے بیٹی. یار فی الحال گنجائش نہیں ہے، ابھی میرا ہاتھ تنگ ہے، انشاءاللہ جب اللہ مہربانی کرے گا پھر میں تیری خدمت کروں گا. یہ ٹھیک ہے بس. قول معروف و مغفرت، بات اچھی شریعت کے مطابق، اور بخشش والی، سیل کی بدتمیزی پر غصہ آ گیا تو پھر معاف کر دو، بخش دو، خیر ہے. بخش دینا بہتر ہے 1000 درجے من صدقہ دن، اس صدقے سے یتبع آتا کہ پیچھے اس کے تکلیف، زبان سے اس کو تکلیف دو، ایسا برتاؤ کرو اس کو تکلیف، اس سے تو بہتر اچھی بات کہہ دو، میٹھی بات، اور اس کو رخصت کر دو. واللہ غنی حلیم، اللہ کریم بے پرواہ ہے، اگر تم صدقہ نہیں دو گے میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حلیم حوصلے والا ہے، جلدی انتقام نہیں لیتا. اگر تم غریب مسکین صدقہ مانگنے والے کو ایزاد ہو گے اللہ جلدی نہیں پکڑے گا، جب پکڑے گا تو پھر پکڑ بڑی سخت ہے. انما بشرب کلا شدید. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. انسان جتلانے والے کی مثال سن لو، اے ایمان والو، نہ باطل کرو تم اپنے صدقوں کو ساتھ احسان کے اور تکلیف کے. کلذی ینفق مالہ، یہ احسان جتلانے والے کی مثال، اس بندے کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریا الناس، لوگوں کے دکھلانے کے لیے. یہ تیسری شرط آ گئی، عدمی ریاکاری نہ ہو، من نہ ہو، ایزا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. اور نمبر 4 چوتھی شرط عدمی، بنا یوم باللہ والیوم الآخر، نہیں ایمان رکھتا اللہ کے ساتھ نہ آخرت کے دن کے ساتھ، مومن بھی نہیں ہے، مشرک ہے. پھر اس کی مثال کمثله، اس کی مثال اول کمثل صفوان، مثل صاف پتھر کے ہے، نہیں ہے تراب، اس پتھر کے اوپر مٹی ہے، چھوٹا چھوٹا گھاس اس کے اوپر اگایا، مٹی پڑی ہے. فاصابہ وابل فتركه صلدا، پہنچی اس کو زور کی بارش، چھوڑ دیا اس کو صاف، آئی بارش، ساری مٹی اوپر سے دھل گئی، گئی ہر شے، فرمایا یہی مثال ہے، ریاکاری کرو گے، احسان جتلاؤ گے، اس کو تکلیف دو گے، ایمان نہیں ہوگا، صاف پتھر کی طرح بارش آئے، پتھر صاف تمہارا سب کا بھی چاہتا ہے، ہر شے صاف. لا یقدرون علی شیء مما قسموا، نئی قدرت رکھیں گے قیامت میں، یقدرون کے نیچے قیامت میں قدرت نہیں رکھیں گے اوپر کسی چیز کے، اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے، جو نیکیاں کمائی ہیں قیامت میں قدرت نہیں رکھیں گے، سارے نیک عمل چاٹا. اللہ کریم لا یهدی القوم الکافرین، نئی رہنمائی کرے گا جنت کی کافر قوم کو قیامت میں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو احسان نہیں جتلاتا، اب اس کی مثال سنو. مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، یہ پہلی پہلی شرط آ رہی ہے وجودی اول، اللہ کی رضا والی. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے رہتے اپنے مال اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، نمبر ایک شرط وجودی اللہ کی رضا ہو، نمبر دو تثبیت من انفسہم، اور مضبوط کر کے اپنے دلوں کو، دل کو مضبوط. یوں نہیں کہ صدقہ دے کر پھر پریشان بیٹھا ہے، کیوں دیا تھا. دوسری شرط آ گئی وجودی، کما سن جنت، اخلاص کی مثال ایسے ہے مثل باغ کے، بے ربوۃ اونچے ٹیلے پر، ایک ٹیلے پر باغ ہے جس کو ہوا بھی بڑی پیاری پیاری لگ رہی ہے. اصابہ وابل، پہنچ گئی اس کو تیز بارش، باغ ہے اور ہے بھی ٹیلے پر، زور کی بارش پہنچ گئی. وابل کا جملہ اخلاص کامل، اخلاص کامل، زور کی بارش پہنچ گئی. فآتد اکلہ زیفین، دیتا ہے پھل اپنا دگنا، ہوا بھی بہترین ہے، زمین بھی عمدہ ہے، بارش بھی زور کی ہے. فإن لم یصبها وابل فتل، اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فتل ہلکی پھوار بھی کافی ہے. ہلکی فوار، شبنم مراد نہیں خیال کرنا، ہلکی فوار بھی کافی ہے. اس کا جملہ اخلاص کلیل، میں اللہ کے راستے میں جو کامل اخلاص ہے تو درجہ بھی بڑا ملے گا، اور اگر اخلاص کلیل ہے محروم پھر بھی نہیں رکھوں گا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. ہمارے ہاں تو قلیل اخلاص بھی کافی ہے، ہاں کامل اخلاص کی کوشش جاری رکھو. ایو دو احدو کم، احسان جتلانے والی کی دوسری مثال. ایو دو احدو کم، کیا خواہش کرتے تم میں سے ایک کہ وہ اس کے لیے جنت الباغ کھجوروں میں سے، وانا انگوروں میں سے، جاری ہیں اس کے درختوں کے نیچے نہریں. لہو فیہا، اس بندے کے لیے اس باغ کے اندر، من کل ثمرات، ہر قسم کے میوے ہوں، استخرا کے عرفی انگوروں کھجوروں کے علاوہ اور بھی قسموں کے میوے شیب ہیں اس باغ میں. پھر وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچ جائے اس بندے کو بڑھاپا، بڑھاپے میں محتاجی زیادہ ہوتی ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس بندے کی اولاد بھی ہو کمزور. اب بچے چھوٹے ہیں، وہ تو کما نہیں سکتے، اب اس کا دار و مدار صرف باغ کی آمدنی پر ہے. فَأَصَابَهَا إِحْصَارٌ، پس پہنچ گیا اس باغ کو آندھی آ گئی تیز، اس میں نار آ گئے. بہت سارا کل سارے باغ کو جلا دیا، خود برا ہے، اولاد چھوٹی ہے، باغ جل گیا، اب کہاں سے کمائے اور کھائے. کذالک، ایسی مثال ہے، احسان جتلاؤ گے ہر شے چٹ، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے خالی. کذالک، اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے لیے الایات، نظائر، نمونے دکھاتا ہے حکمت طبیعی، کیوں؟ تاکہ تم غور فکر سے کام لو. یا ایھا الذین آمنوا، ایک سوال کا جواب ہے کہ صدقہ کس مال سے ہونا چاہیے. جواب، اے ایمان والو، خرچ کرو تم من طیبات، یہ شرط وجودی سوم. تیسری شرط، تیسری شرط مولانا، ایک شرط کیا ذکر کی؟ اللہ کی رضا ہو، نمبر دو دل جمی ہو، اور نمبر تین چیز عمدہ ہو. یوں نہیں ہے جو مرغی مر رہی ہے محلے والوں کا عزت رکھا کہ طالب علموں کو دے دو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ ہمارے اکابرین میں سے بہت قدامت شخصیت حضرت فرماتے ہیں ایک بچہ آیا اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا برتن تھا مٹی کا 10-12 کلو اس میں دودھ تھا. میاں جی مولوی صاحب استاد جی اور سمجھتے کیا بات ہے کہتے کہ دادی اما نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے. مولوی صاحب کو خیال آیا بھائی دادی اما نے دودھ بھیجا, مجھے بھی کئی سال ہو گئے اس محلے کے اندر, پہلے تو اس کی دادی نے کبھی دودھ نہیں بھیجا تھا. تو بچے جھوٹ بولتے ہیں نا چھوٹے ہوتے ہیں, اس کا بیٹے یہ آج تک تو دادی اماں کو خیال نہیں آیا دودھ بھیجنے کا, آج کیسے خیال آ گیا 10-12 سیر دودھ بھیج گیا. بچے نے کہا استاد جی مول صاحب بھائی ہے بلی جھوٹا کر گئی تھی دادی نے کہا مول صاحب کو دیا. یہ حال ہے, یہ ہے اندھے کو ملتے یہ بات ہے. واہ بکری مر رہی ہے بیمار ہے سفا کر کے طالب علموں کو دے دو. واہ بھائی واہ ان پہ گومن طیبات ماں قسم تم خرچ کرو تم صاف ستھری چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے. ایک تو صاف ستھری طیبات اور پھر چوتھی شرط قسم تم حلال کی ہو تمہاری کمائی ہو. دوسرے کی بکری آ رہی تھی پکڑ کر مدرسے میں دے دی, یوں نہیں ہے حلال بھی تو ہو. یہ کیا ہے دوسرے کی چیز تھی اور تم نے دے دی ہے. اب اس کے اندر غیر کا حق شامل ہے, چیز تو حلال ہے لیکن اس کا ثواب کیسے ملے گا چوری کی ہے. وَمِمَّا خَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو نکالی ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ نہ ارادہ کرو ردی چیزوں کا, ردی چیز مینو تم پہ کون رہانے کے تم خرچ کر رہے ہو اس میں سے وہ خرچ ردی چیز کا ارادہ تو نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اس کو, اِلَّا تُمْ زُوفِي مگر یہ کہ چشم پوشی کرو اس کے اندر تو اور بات ہے. دیکھو جی ایک بندہ غریب ہے مسکین ہے, میں غریب ہوں مسکین ہوں محتاج ہوں, ایک آدمی مجھے ردی چیز دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا دینے سے پہلے سوچ, اگر اس غریب مسکین کی جگہ تو ہوتا اور تجھے کوئی ردی چیز اور ناقص چیز دینا چاہتا جس طرح تیرا لینے کے لیے دل گوارا نہ کرتا اس کا بھی دل گوارا نہیں کر رہا, ایسی چیز دے اگر تو اس کی جگہ ہوتا تو خوشی خوشی لے لیتا. آگے چلو اور تمہیں پتا ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم بے پرواہ ہے حمید الخوبیوں والا ہے اچھی سے اچھی چیز پسند کرتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر تنبیہ آ گئی, شیطان صدقہ دینے سے روکے گا. رحمان کی ماننا شیطان کی نہ ماننا, رحمان کی ماننا صدقہ کرنا وہ غلطیاں معاف کرے گا. واللہ الشیطان یعدکم الفقر دو معنی ہے اس کے الگ الگ میں معنی کروں گا. شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے, یا عیدو ڈراتا ہے تم کو محتاجی سے, خرچ کرو گے اچھی چیز خرچ کرو گے تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا, شیطان کا دھوکھا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء اور حکم دیتا ہے تم کو بخل کا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں فحشاء کا معنی بخل ہے, بخل کے مشورے دیتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ شیطان نے کبھی تو مجھے آ کر نہیں کہا کہ تم خرچ نہ کرو. کبھی مولانا شیطان کسی کو آ کر سامنے کہتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان تمہیں ڈراتے ہیں. مولانا دل کے اندر وسوسہ ڈالنا یہی شیطان کا کہنا ہے. ورنہ ہو یہ تو مغفرۃ اور اللہ کوئی ڈائریکٹ ہمیں کہتا ہے نہیں, اللہ کے دل میں خیال ڈالتا ہے. اللہ کریم یا عیدوں کو تمہیں وعدہ دیتا ہے, ہر معنی میں اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت من بخشش اپنی جانب سے, وفضلن زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے. فضلن زیادہ دینا اللہ کریم وہاں سے وسعت والا ہے دینے میں, علیم جاننے والا ہے نیت کو. یوتی الحکمت میشا سبحان اللہ رب تو سننا مولانا ان مضامین کو وہ مانے گا جس کے پاس دین کی صحیح سمجھ ہو. اللہ کریم دیتا ہے حکمت، حکمت کا معنی دین کی صحیح سمجھ، جس کو چاہتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے، وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ، جو بندہ دیا گیا دین کی سمجھ، جس کو دین کی سمجھ مل گئی، فقط ہوتی خیر کثیر، آسانی ہوتی گیا بھلائی بہت زیادہ، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی. دین کی سمجھ ہوگی، عقیدہ بھی درست رہے گا، عمل بھی درست رہیں گے. میں یوت الحکمہ، ایک اور معنی کرتا ہوں، میں یوت الحکمہ، کس نیت سے دینا ہے؟ نمبر دو، کس مال میں سے دینا ہے؟ نمبر تین، کس کو دینا ہے؟ نمبر چار، کس طرح دینا ہے؟ پھر کہتا ہوں چار باتیں، کس نیت سے دینا ہے، نمبر دو کس مال میں سے دینا ہے، نمبر تین کس کو دینا ہے، نمبر چار کس طرح دینا ہے، خفیہ دینا ہے یا نہ. جس کو ان چار باتوں کی سمجھ مل گئی، سمجھو اس کو بہت بڑی خیر کثیر مل گئی. آگے، نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند، ومان فقط من نفاق دن، یہ تاکید ذکر کی ہے شرائط کی، شرائط کا خیال رکھنا، ادمی ہے یا وجودی ہے، جو بھی تم خرچ کرو، من نفاق دن، کوئی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا شیطان کے راستے میں، اللہ کو پتا ہے. جو بھی تم خرچ کرو، کوئی خرچ کرنا، او نظر تم من نظرین، یا تم نظر مانو، کوئی نظر ماننا، اللہ کی رضا کے لیے مانو یا اللہ کی مخالفت میں مانو. مدارک نے مانا کیا، مان سب تم من نفقۃ فی سبیل اللہ او فی سبیل شیطان. مدارک، او نظر تم من نظر، اس کا مانا کیا، کوئی منت مانو تم، کوئی منت ماننا، فی طاعت اللہ او فی معصیت ہی. مدارک، اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کی نافرمانی، تمہاری مرضی. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، پس یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے. شیطان کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے راستے میں وہ جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے جو خرچ کرنے میں، نظر ماننے میں اللہ کی مخالفت کریں، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تم اباحت الہاس، ظاہر کرنا بھی جائز ہے، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو، فن ماہیا، بس بہت اچھا ہے وہ. یہ سوال کا جواب ہے، کس حالت میں صدقہ دینا چاہیے، خفیہ یا ظاہر. فرمایا، اگر تم ظاہر کرو الصدقات، صدقات کو، بس اچھا ہے وہ، اچھا ہے وہ. علامہ قرطبی کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں، ذہب جمہور المفسرین، حضرت فرماتے ہیں علامہ قرطبی، جمہور مفسرین اس طرف گئے، کس طرف؟ ذہب جمہور المفسرین الى ان هذه الآية في صدقة التطوع، نفلی صدقے کے بارے میں ہے. فَإِن تُخْفُوهَا فَضِيلَةَ الْإِخْفَاءِ، اگر تم چھپاؤ ان صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم ان صدقات کو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، تو چھپانا ظاہر کرنے سے بہت بہتر ہے تمہارے لیے. فَهُوَ، چھپانا بہتر ہے اخفاء سے تمہارے لیے، اظہار سے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ثَمَرًا، برکت سن لو اس کی، دور کر دے گا تم سے اللہ کریم، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کچھ تمہارے گناہ، یعنی صغیرہ، صغیرہ و کبیرہ تو معافی مانگنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اللہ. اور دوسرا مانا مولانا حسین علی صاحب نے کیا، تمہاری مصائب اللہ کریم دور کر دے گا. اصل کا تو ترد البلا، سیاد کا مانا مسئلہ میں نے حوالہ بھی دکھایا تھا، علت وجب اللہ بما تعملون خبیر، اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. پھر ظاہر کرنے کا کیا مطلب، اللہ کو تو پتا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات پچھلی آیت کی، مان فقتم من نفقت اور نظر تم، خرچ کرنے کے ساتھ نظر کا مسئلہ شروع کر دیا، کیا مطلب؟ اگر خرچ کرنا ہے اس کا طریقہ بھی تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے. منت ماننی ہے اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. لہسانے کا ہوتا ہوں رب تو سننا مولانا اللہ لہسانے کا ہوتا ہوں بلا کن اللہ یہاں بھی نہیں ہے شاہ. میرے محبوب اتنے بیانات سننے کے بعد پھر بھی جو انفاق نہ کرے آپ غم نہ کرے آپ کے ذمے ہدایت نہیں ہے. اتنے بیانات سننے کے بعد پھر بھی جو خرچ نہ کرے آپ غم نہ کرو آپ کے ذمے ہدایت نہیں ہے. لہسن کا تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ کے ذمے ان کی ہدایت. اتنا کیوں آپ غم کرتے ہیں؟ لیکن اللہ کریم رہنمائی کرتے ہیں جس کی خود چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. جو تم خرچ کرو کوئی مال خیر کمانا مال فلانفسکم تمہاری اپنی جانوں کے فائدے کے لیے ہے. وما تنفقوا قرآن معنی پر خیال ہمارے طالب علموں نے سمجھا ہوا ہے. ہم ترجمے والا قرآن دیکھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ آ جائے گا. وفاق کے 10 پارے پڑھیں گے ہمیں قرآن سمجھ آئے. قرآن مذاق ہے بابا. وہ میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں ترجمے والا سبق اس استاد کو دیا جاتا ہے مدرسے میں جو سب سے زیادہ نالائق ہو. ٹھیک کہہ رہا ہوں مولانا؟ اتنا بڑا ظلم خدا کی قسم اس کو دیا جائے جو تو ترجمہ پڑھا. قرآن کو آپ نے سربناہ سے بھی معمولی سمجھا ہوا ہے, منطق سے بھی معمولی سمجھا. خدا کی قسم باقی کتابوں سے یہ معلم الشاہ ہے کہ پتنی کیا کیا کتابیں داخل کر دی ہیں. ہم تو درس نظامی والے تھے تو یہ کتابیں وہ لیب ترین استاد کو دی جا رہی ہیں جو نلیب کے کمزور تو ترجمہ پڑھا. یہ اللہ کے کلام کی بکت ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. جان چھوٹ گئی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کراچی سے ایک دوست افتاح کر کے گیا میاں والی سرف نہ پڑھنے کے لیے. تو ہمارے بہت بڑے مشہور استاد ہیں حضرت مولانا اللہ دتا صاحب اور حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, وہ بھی بہت بڑے مداح تھے ان کے, جو جامعہ رشید کے اس وقت ہیں بڑے. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب میرے دوست ہیں ہمارے. تو میں اور حضرت مفتی صاحب ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب اور میں, مولانا دتا صاحب بڑے مداح تھے مفتی بڑے, حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ. تو حضرت نے ایک دفعہ ان کو یہاں بلوایا تھا کہ آپ یہاں ہیں. ہمارے استاد صاحب یہاں آئے بھی تھے حضرت سے ملاقات کے لیے, بڑا دن ٹھہرے یہاں پر. تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب زیدہ مجدہ یہ ان کے بڑے مایا ناز شاگردوں میں سے ہیں, میں بھی ان کا شاگرد ہوں. تو یہاں سے کراچی پھر حضرت بڑے مفتی صاحب رحمہ اللہ وہ اپنے شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے بھائی سر نہ وہاں جا کر دوبارہ پڑھو. تو یہاں ہمارے ساتھ تھے ایک مفتی صاحب بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا. تو بات چل پڑی تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اس وقت شعبان رمضان میں ہم نے دورہ پڑا تھا سر ناب کا. تو تین چار ساتھی تھے, تین کراچی سے آئے تھے. تو اب افسوس ہوتا ہے, میں نام تو نہیں لے رہا, غیبت تو تب بنے کے نام لوں, آپ کو پہچان تو ہے نہیں کون تھے, بنگلہ دیش کے کوئی تھے. تو یہاں سے افتاح کر کے گئے تھے اور جب میں نے کہا کہ آپ نے قرآن کا دورہ تفسیر پڑھا, اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, میں آج اللہ کے گھر میں بیٹھا قرآن میرے سامنے. ہم نے قرآن, جب ہمارے استاد صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اجرا قرآن میں سے کراتے تھے سیغوں کا بھی اور ترکیبوں کا بھی. تو ہم جب کبھی آیت کا مطلب ان سے پوچھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے. بولنا بڑا افسوس ہے خدا کی طرف, افتاح کر لیا اور قرآن کا پتہ نہیں ہے. اور ہم اگر قرآن کے دورے پڑھاتے کہتے کہ دو مہینے سے قرآن آئے گا, قرآن آئے گا, تم بڑے آ گئے دو مہینے میں قرآن پڑھانے. آپ امانت بتائیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اب جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, عرض کیا, آپ کی خدمت میں پیش کیا, آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کمال کرتے ہو بھائی, اللہ اللہ کتنے دکھ کی بات ہے. اب ذرا میں بات عرض کرتا ہوں, دھیان کرنا. ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, یہ لفظا خبر ہے لیکن مانن نہیں ہے. لفظا خبر ہے مانا نہیں والا کرنا ہے. ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, نہ خرچ کرو تم مگر اللہ کی رضا کے لیے. نہ خرچ کرو تم مگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر, تمہارا اپنا فائدہ ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم, جو کچھ خرچ کرو تم کوئی مال پورا پورا دیا جائے گا تمہاری طرف. وانتم لا تظلمون, اور تم نہیں کمی کیے جاؤ گے. یہ مولانا زکات مراد نہیں ہے, یہ نقلی صدقات. للفقراء الذين انفقوا في سبيل الله, دو ترکیبیں سنا رہا ہوں. هذه الصدقات للفقراء, هذه الصدقات للفقراء, یا دوسری اس کی ترکیب, اجعلوا ما تنفقونه للفقراء, اجعلوا ما تنفقونه للفقراء. یہ صدقے کن کے لیے ہیں؟ جو تم خرچ کر رہے ہو کن کے لیے کرنا ہے؟ اصلی مستحقین صدقات, فقراء کے لیے, وہ فقیر اور محتاج جو بند کیے گئے ہیں. وصف عمل سے روح بند کیے گئے اللہ کے راستے کے اندر, یعنی دین کی خدمت میں. کس میں؟ دین کی خدمت میں بند کیے گئے ہیں. لا یستطیعون ثمر احسان, بند ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں طاقت رکھتے ضربن فی الارض, چلنے کی زمین کے اندر, زمین میں چل پھر کر کاروبار نہیں کر سکتے. ہر وقت دین کی خدمت میں مصروف ہیں, ان پر خرچ کرو. اور نمبر دو, یا سب الجاہل اغنیا من التوقف, بس بے نوم خیال کرتے ہیں ان کو ناواقف لوگ. جاہل کا معنی ناواقف لوگ. دوسرا وصف, گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف لوگ, اغنیا مالدار, من التوقف, سوال نہ کرنے کی وجہ سے, نہ مانگنے کی وجہ سے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. نہ واقف لوگ سمجھتے یہ بڑے امیر اور مالدار ہیں. سبحان اللہ, حضرت شیخ پنپیر نے فرمایا رحمہ اللہ, یہ آیت دلیل ہے کہ طالب علم کو خوددار ہونا چاہیے, مولوی کو خوددار ہونا چاہیے, در در پر ہاتھ نہ پھیلاتا پھرے اپنی ذات کے لیے. تعرفهم بسيماهم, البتہ پہچان لے گا تو میرے محبوب ان کو ان کے حلیے سے, ان کے طرز سے, نشانات سے. چہرے زرد ہیں, بدن کمزور ہیں. بسيماهم لا يسألون الناس الحافا, نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر. الحاف, شیخ صاحب نے فرمایا کھلے منہ سے مانگنے والا. الحافا, وما تنفقوا من خیر فإن, ہر وقت منہ کھولا ہوا ہے مانگنے کے لیے, یوں نہیں ہے. ما تنفقوا من, مانا اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں, دین کے لیے نہیں. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ دین کے لیے ایک دفعہ نہیں, لاکھوں دفعہ مانگو. مانگو مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, دین کی خاطر, اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے. ما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم, جو بھی خرچ کرو تم کوئی مال ان جیسے لوگوں پر, سمرا یقیناً اللہ کریم اس کا علم رکھنے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم ترغیبا, وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال, باللیل تعمیم اوقات, تعمیم اوقات, کب؟ رات کو بھی اور دن کو بھی. سر والا یا تعمیم حالات, فرق حالت کی تعمیم, کب؟ خفیہ بھی اور ظاہر بھی. فلاہم ثمرا جلد نفع, ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے نزدیک. نمبر دو, دفع ضرر, نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں, نہ وہ غمگین ہوگی دنیا چھوڑنے پر. الذین یاکلون الربا, الحافہ کا ایک اور اشارہ بھی عرض کرتا جاؤں. لا یسألون الناس الحافہ, اس میں ایک اشارہ یہ بھی سمجھ آ گیا, بغیر الحاف کے سوال کرنا جائز ہے. کسی کو بار بار بندہ تنگ نہ کرے, ایک آدھ دفعہ کہہ دے ٹھیک ہے, یہ بھی اشارہ ہو گیا. فرمایا الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود. آؤ جی, مسئلہ خرچ کرنے کا چل رہا تھا, سود کا مسئلہ شروع کر دیا, اس میں ربط کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا, ما قبل میں کیا تھا؟ خرچ کرو. اب فرمایا ان کا حال دیکھو, خرچ کرنا تو درکنار, خرچ کرنا تو درکنار, قرضہ بھی نہیں دیتے اور اگر قرضہ دے بھی دیں پھر بھی سود پر دیتے ہیں، اتنے گھٹے خرچ نہیں کرتے، اور قرضہ اگر قرضہ دے بھی صحیح سود پر دیتے، اتنے گھٹیا لوگ الذین یاکلون الربا. دوسرا رفتار کرنا مولانا، سبحان اللہ مولانا خیال، دوسرا لفظ الذین یاکلون الربا، خرچ کرنے والا قلیل مال دے کر اللہ سے کثیر کی امید رکھتا ہے، خرچ کرنے والا ایک دے گا تو 700، قلیل مال دے کر کثیر کی امید رکھتا ہے، کون؟ خرچ کرنے والا، منفق، خرچ کرنے والا. اور اس کے مقابلے میں اللہ دین یاکلون الربا، سود کھانے والا، خیال کرنا سود کھانے والا، یہ بھی قلیل مال دے کر کثیر کی امید رکھتا ہے، خیال، وہ بھی قلیل مال دیتا ہے خرچ کرنے والا، یہ بھی قلیل دیتا ہے، اس کو بھی کثیر کی امید ہے، کس سے؟ اللہ سے. اور اس کو کثیر کی امید کس سے ہے؟ جس کو دیا ہے، خیال کرنا. اللہ دینا یا کرونا ریوا، کیونکہ دونوں کثیر کی امید رکھتے ہیں، ایک اللہ سے دوسرا مخلوق سے، اس لیے دونوں کا اکٹھا ذکر کر دیا. اللہ دینا یا کرونا ریوا، یہ الگ بات ہے، اس کو ملنے والا حلال ہے، اس کو زیادہ ملنے والا حرام ہے، یہ الگ بات ہے. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یکون الا کما، کھاتے ہیں نہیں، یہ دیکھو جتنے 100 روپیہ دیا 100 کے 200 لے لیے، اب یہ نوٹ کھائے گا؟ کھاتے ہیں، مراد بھائی استعمال کرتے ہیں، طریقہ جو بھی ہو، کھانے کی چیزیں کھانا، استعمال کی استعمال کرنا. لا یکون، خیال کرنا، 5 عذابوں کا ذکر آ رہا ہے سود خور کے لیے، نہیں کھڑے ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے مگر اس بندے کی طرح، الگی وہ بندہ، یا تخبض ہو شیطان من المس، بد حواس کر دیا ہو جس کو، حواس چھین لی ہو جس کے، شیطان نے، من المس لپٹ کر، جس طرح شیطان کسی کو لپٹ جائے، ہوش ہواس ٹھکانے نہیں رہتے، سود خور قیامت میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی بندے کو شیطان نے بد حواس بنا دیا ہو. مفسرین کرام نے لکھا یہ سزا اس کو کیوں ملے گی، دیکھو ذرا پھر، الذی یتخبط ہو شیطان من المس، دنیا میں سود خور کا مال کھا کھا کر پیٹ بھر گیا تھا، موٹا تازہ دمبا بنا بیٹھا ہے جی، سود کھانے والا، سود لینے والا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، پھر نہیں سکتا تھا، بڑی تنگی، مزے نہیں چلا جا رہا جی، گاڑی لے آؤ جی، اچھا ویل چیئر لے آؤ جی، جس طرح دنیا میں اٹھتا تھا، گرتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی تھی، یہی منظر وہاں ہوگا، حیران اور پریشان ہوگا، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی لڑکھڑا رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، وہی شکل وہاں پیش آ جائے گی. ذالک بانہم قالوا، سبب سمرا، کیوں یہ ان کی حالت بنے گی، یہ سزا کیوں ہوگی، یہ العقاب، اس وجہ سے، باسبب یا انہم قالوا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں سود خور، انما البیع مثل الربا، تشبیہ معکوس، کیا کہتے ہیں، یقیناً خرید و فروخت، تجارت، یہ سود کی طرح ہے. آؤ جی، یوں نہیں کہتے کہ سود تجارت کی طرح ہے، تجارت الٹا سود سے تشبیہ دے دی، عقل ماری گئی ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ معکوس. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رد ہا کے مانا، تردید ہا کے مانا، حالانکہ حلال کی اللہ کریم نے کاروبار، خرید و فروخت، تجارت کو، اور حرام کی ہے سود کو. ہمان جا ہوا، بس وہ بندہ کیا گیا اس کے پاس نصیحت، اس کے رب کی طرف سے پن پہا، سود لینے سے بھی رک گیا، حلال کہنے سے بھی رک گیا، دو معنی. فَلَهُ مَا سَلَفُ، اس بندے کے لیے ہے ماں سلف، اصل مال، مولانا ماں سلف، ماں سلف راس المال مراد ہے، 1000 روپیہ دیا تھا، میں بھائی 1500 لوں گا. سمجھا کہ نہیں نہیں بس مجھ سے غلطی ہو گئی, میں 500 نہیں لیتا. میں 1000 تیرا اپنا ہے, وہ تو تیرا حق ہے. فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اور باطنی معاملہ وہ تو اللہ کریم کے سپرد ہے, توبہ مخلصانہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ تو اللہ کو پتا ہے. اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. تحویش اخروی ومن آدا, اور جو بندہ لوٹے گا پھر یہ بات کرے گا نا, سود حلال ہے اس کو حلال سمجھے گا وہ لے گا. اولائے کا صحاب النار, حلال سمجھ کر سود لینے والا کافر ہو گیا, حلال سمجھ کر لینے والا کافر ہو گیا. اور جب کافر ہو گیا تو یہ جہنمی ہے. ثمرہ نمبر 2 دوسرا عذاب, تم پیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ورنہ سود کو حلال سمجھنا کفر ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ جب کافر بنا تو ہمیشہ کا جہنمی. یما اللہ الربا, اللہ کریم مٹا دے گا سود کو, آخر میں تو ضرور مٹائے گا, دنیا میں بھی مٹائے گا, برکت نہیں ہوگی. بھائی یورپ صدقات, اللہ کریم بڑھاتا ہے صدقات, دنیا میں بھی بڑھاتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ضرور بڑھائے گا, ثواب کئی گنا دے گا. اللہ کریم نہیں پسند کرتا کل کفار, تیسرا عذاب, کسی کافر کو کفار اس کے نیچے لگ. حلال سمجھنے والا سود کو, بڑا کافر جو سود کو حلال سمجھے, عظیم بہت بڑا گنہگار. یہ چوتھا عذاب, ان الذین آمنوا بشارت, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے عقیدہ ٹھیک, نمبر 2 عمل کرتے رہے نیک, سود نہیں لیتے الٹا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. عامل الصالحات سے مراد واقام الصلاۃ, تخصیص بعد استامیم, پہلے عام بیان کیا میرے صالحات, ہم خاص خاص عمل اور قائم رکھتے ہیں نماز, اور آتو زکات دیتے رہتے ہیں زکات. اخلاق اس کے نیچے عنوان ہے اخلاق, یہ تو یاد ہوگا جو اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے با اخلاق ہوگا, بخیل چڑچڑا ہوگا, بد مزاج, ان کے لیے سمرہ ہونا جلب نفع, اجر ہوگا ان کو ان کے رب کے نزدیک. نمبر 2 دفع ضرر, نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر, نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت دنیا چھوڑنے پر. یا ایھا الذین آمنوا, اصول کچھ باقی تھے پھر اللہ کریم نے نمانہ کی, اے ایمان والو اتقوا اللہ, تمہید اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا, یہ تمہید کے بعد حکم, حکم گئے چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین مقتضی, اگر تم ایمان رکھنے والے ہو, ایمان کا تقاضا یہ ہے سود چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا, تخفیف دنیا بھی بڑھائے سود خور, سود خور کے لیے تخفیف دنیا بھی, اگر تم نہ کرو گے سود نہیں چھوڑو گے, تو فاذنوا, یہ پانچواں عذاب, تیار ہو جاؤ جنگ کرنے کے لیے. من اللہ و رسول ہی, جو جنگ اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگی. پھر کیا مطلب جنگ کا؟ تم سے جہاد کیا جائے گا. کیا جہاد کیا جائے گا؟ یہ مطلب ان تم, اگر تم توبہ کر لو, فلکم رؤوسم اموالکم, تو تمہارے اصل مال ہو, تمہارے اصل تو تمہارا ہے ہی ہے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو, نہیں والا مانا, ولا تظلمون, نہ ظلم کیے جاؤ, ظلم نہ کرو, سود نہ لو, نہ ظلم کیے جاؤ. کیا مطلب؟ اصل مال تو تمہیں ملنا چاہیے. وَإِن كَانَ سُؤْسْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, سود کی ممانعت تو ہو گئی ہے, 1000 روپیہ دیا تھا 1500 لوں گا, نہیں نہیں بس میری توبہ ہے, 1500 نہیں لیتا میں, 1000 لوں گا اپنا اصل. بھائی 1000 تم نے لینا ہے جس کو قرضہ دیا تھا, سود تم نے معاف کر دیا, لیکن تنگی تو نہ کرو, اس کو مہلت تو دو. اب سود تم نے چھوڑ دیا لیکن تنگ کرنا تو شروع نہ کر دو نا, یوں بھی تو نہ کرو. دونوں باتیں, ان کا نظر اسرا دن, اگر ہے وہ جس کو قرضہ تم نے دیا تھا تنگی والا, تنگ نہ کرو اس کو, 500 تم نے سود والا چھوڑ دیا, اصل لینا چاہتے ہو لیکن کم از کم اس کو مہلت دو, تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ بھی معاف کر دو. ان کا نظر دن, اگر ہے تنگی والا, فالناظرۃ علیکم ناظرۃ, ناظرۃ علیکم, تمہارے اوپر لازم ہے, ضروری ہے مہلت دینا. الہ میں سر آسود کی طاقت اس کو تو کچھ سنبھلنے تو دو. وانت صدقو خیر لکم, اور حکم اور تمہارا صدقہ کر دینا بخش دینا بہت بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو اس کی فضیلت کو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. مولانا آخری آخری آیت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی, وہی کے اعتبار نزول کے اعتبار سے آخری آیت. میں نے عرض کیا تھا سورت مائدہ میں الیوم اکملت تو احکام کے لحاظ سے آخری ہے, یہ نزول کے لحاظ سے آخری. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اور ڈرو تم اس دن سے لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کریم کی طرف. سود چھوڑو جو اصل مال ہے, اس کے لیے تنگی نہ کرو, بہتر ہے کہ تم معاف کر دو. جیسا معاملہ, سبحان اللہ جملہ سننا, جیسا معاملہ مکروہ سے تم کرو گے ویسا معاملہ میں اللہ تم سے کروں گا. تم آسانی کرو گے تمہارے ساتھ آسانی کروں گا. ڈرو تم اس دن سے لوٹائے جاؤ گے تم اس میں اللہ کی طرف, پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. اب خیال مولانا, اللہ اللہ, معاملات اگر غلط ہو تو جہاد اور انفاق کیسے ہوگا؟ معاملات ٹھیک کرو تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ بنے, اور تم جہاد و انفاق کے لیے تیار ہو جاؤ. اصلاح کے لیے کتابت کا ذکر, معاملات کی اصلاح ہوتی رہے, جہاد و انفاق میں رکاوٹ نہ آنے پائے. اے ایمان والو, اذا تداینتم بدین, جس وقت معاملہ کرو تم ادھار کا, کٹھا مانا دونوں کا کیا, کتابت کا مشورہ دیا جا رہا ہے, لکھ لو دستاویز. جس وقت تم معاملہ کرو بے دین, ساتھ ادھار کی یعنی ادھار کا معاملہ کرو, الہ مسمع, وقت مقرر تک, میں بھی 6 مہینے کے بعد تجھے 1,00,000 روپیہ دوں گا, قرضہ تو مجھے دے دے, ٹھیک ہے. اب کیا کرو؟ فاکتبہ, بہتر یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو. کیا مانا کیا؟ امر استحبابی ہے, خیال کرنا, بہتر ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو, فساد نہ ہو. والد تو میں نہ ہوں کا دے بم بلا دل, چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا, کیسے بل عدل, انصاف کے ساتھ کمی بیشی نہ کرے. ولا یا بکا دے بن, دوسرا حکم, ایک تو فرمایا لکھ لیا کرو بہتر ہے, نمبر دو, ولا یا بکا دے بن یب تو, حکم دو, نہیں کاتب انکار کتابت. ہم دو بندے ہیں, معاملہ کرنا ہے, ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تیسرے کو کہا تو لکھنا, میں نہیں لکھ لیتا. نہیں, میں نہیں, تو بھی انکار نہ کر. ولا یا بکاں دے بن, نہ انکار کرے لکھنے والا, جب تو بہ لکھنے سے, مصدری مانا, کما علمہ اللہ کاتبیہ, چونکہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے, کیونکہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے, فالیا تم چاہیے کہ لکھے. ولیم للذی, تیسرا حکم, بتلاتا جائے, کون بتلاتا جائے؟ وہ بندہ, علیہ الحق, جس کے ذمے حق ہے, جس نے قرضہ دینا ہے, وہ بولتا جائے, لکھنے والا لکھتا جائے. ولی اللہ رب ہوں, لکھواتے وقت چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ سے, اس کا رب ہے. ولا یقسمی ہو شیا, اور نہ کمی کرے اس قرضے میں سے ذرا برابر. قرضہ 1,00,000 روپیہ لیا اور لکھوا رہا ہے 50,000, یوں نہیں. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, پس اگر وہ بندہ کہ جس کے اوپر حق ہے, جس نے قرضہ دینا ہے, سفیہاً, وہ دیوانہ ہے, مثلاً پاگل ہے, سمجھ اس کو اتنی نہیں ہے, اور ضعیفاً, یا بوڑھا ہے, بچہ ہے, او لا یستطیع, یا نہیں طاقت رکھتا, فَإِنْ اللہ کے لکھوائے, گونگا ہے, مطلب خود تو نہیں لکھوا سکتا, کوئی غیر ملکی ہے جس کی زبان اور ہے, وہ نہیں لکھوا سکتا, پھر فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ, چاہیے کہ لکھوائے اس کا منشی. ولی کا معنی کیا؟ منشی, کار گزار, جس نے اس کے سارے امور سنبھالے ہوئے ہیں, وہ لکھوائے بلا انصاف کے ساتھ. اور حکم چوتھا, واسطہ شہید و شہید ہیں, گواہ بنا لیا کرو، دستاویز تو لکھواؤ نا، اس کے علاوہ بھی تو گواہ بنا لیا کرو پختگی کے لیے، میرے یعنی قوم اپنے مردوں میں سے، فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنَ اگر نہ ہوں تو مرد، فَرَجُلُ وَمْرَأَتَانِ پس ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ان میں سے جو تم خوش ہو وہ گواہوں میں سے، یہ معتبر ہے اعتبار والے بندے ہیں ان کو بلاؤ، ٹھیک ہے؟ دو عورتیں کیوں؟ حکمت تردو بے نشا انت ذلہ ہے نہ ہوما کہ بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، فاتو ذکر ہے نہ ہوما لکرا تو یاد دلائے دونوں میں سے ایک کو دوسری، دو عورتیں ایک مرد، دو مردوں یا ایک مرد دو عورتیں، دو عورتیں کیوں؟ ایک بھول جائے، اللہ کی بندی وہ ویسے یوں تھا کہ تو بھول رہی ہو، کہو مجھے یاد آ گیا، پتنی آپ کے علاقے میں عورتیں کیا کرتی ہیں بابا بتاتے نہیں ہوں، مرنے کی مجھے ایسے ایسے کہتے تو کرتے نہیں، ہاں پتنی یہاں کیا رواج، بلا یا شہدا مادو، پانچواں حکم گواہی سے انکار نہ کرو، نہ یا انکار شہادا چا نہ انکار کرے گواہی دینے والے جس وقت بلائے جائیں، بلا تسم یہ پہلی جس کا تتیمہ، فق تو ہو اس کا تتیمہ نہ اکتاؤ تم لکھنے سے اس کو، مطلب مانا اس کو لکھنے سے اکتاؤ نہیں، صغیرا و کبیرا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الا اجل ہی الا بمانا ما اس کی مدت سمیت، مدت بھی لکھنی ہے، 50,000 روپیہ ہے دینا 3 مہینے کے بعد ہے، یہ ذالکم یہ لکھنا کتاب اقسط عند اللہ زیادہ انصاف والی اللہ کریم کے نزدیک، ایک کا حق دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، انصاف قائم رہے گا، اقوام للشہادۃ اور درست رکھنے والا ہے گواہی کو، لکھی بات ہوگی 3 مہینے 50,000 یہ گواہوں کو بھی آسانی ہوگی، وعدنا یہ بات زیادہ قریب ہے اللہ کرتا ہوں کہ شک میں نہیں پڑو گے، لکھ بھی لیا پیسے بھی لکھ لیے مدت بھی لکھ لی گواہ بھی ہیں، اللہ کرتا ہوں تمہارے دل آپس میں صاف رہیں گے، شک میں نہیں پڑو گے، اللہ تکون تجارتن حاضرہ، ہاں مگر یہ کہ ہو